Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, 8.15 oldu saat. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci ve Fahri Üç koşa koşa geliyorlar stüdyoya. Ahan da şu anda girdiler kapıdan. Oktay Demirci'nin üstünde kahverengi beyaz çizgili bir süveter var. Fahri Üç beyaz vücudunu tamamen saran bodysi de stüdyomuza geldi. Ve kulaklarını şu anda takıyor ve mikrofonunu yalıyor. Evet, hoş geldiniz. Günaydın. Ege Kayacan'ın üstünde ise tamamen hatlarını belli eden bir mont ve içinde de bir şey görmüyorum. Buradan baktığım açıyla mı çıplak alakalı? Çıplak DJ modası var ya. Ben de o yüzden ilerleyen dakikalarda soyunacağım artık. Ama göğüs uçlarına ben çiçek istiyorum. Çok güzel fikirmiş ya. Şey hakikaten. Yok mu ya? Ne? Bu çikolata kağıtları falan. Çünkü ben gazetelerde çok ayrıntılı uzun uzun baktım. Ben de böyle gördüm. Parlak bir şeyler meme uçlarına takılıyor. Tamam tamam, buluruz. Ben olmadığı şeker kağıdından yaparım. Şeker kağıdından falan. Ama yıldız şey şeklinde olması lazım onların. Yıldız değil de çiçek falan yapacağım. Çok güzel keser onları. Ben ona bir çiçek yaparım var ya. Çiçek mi? Çiçek. Ortası büyük çiçek olması lazım. Ama. Yok, ortası büyük değil. Ben yapacağım. Yani böyle gelincik gibi bir şey olmaması lazım. Yok yok, gelincik değil. Hatta şey bile. Papatya gibi bir şey olması. Şey de yapacağım. O da olmazsa gül yapacağım. Gül mü? Gül yapacağım. Böyle. Beyaz gül ama. Beyaz gül mü? Peçeteden. Peçete i̇şte olmaz. Olmaz. Peçete yapıştırmak için yalayacağız, o şeffaflaşır. Peçeteyi yapıştırmak için yalamamız mı? Mı ya? Peçete başka nasıl yapışır? Yalamadan da yapışır ya geçip. Bu yüzden güzel güzel şey yapın siz bana. Çikolata kağıdından yapın onu. Ben şey yapacağım. O zaman çikolata İlerleyen kağıdı. İlerleyen dakikalarda coştukça soyunacağım. Jelatin yani. Çikolata kağıdı demişken güzel bir haber verelim. Madem örtülü. Ver. Örtülü ödenekten örtülü bir, paramız geldi. Cinsellik kokusu alıyoruz bugünkü açılıştan. İngiliz araştırmacılar şunu tespit etmiş. Çikolata ağızda erirken verdiği zevk ve heyecan öpüşmenin 4 kat daha fazlası. O zaman çikolatayı ağzımızda eriterek yiyelim sevgili dinleyici. Ham humşar olup diye yutmayalım hemen. İki ısırıp. Vallahi. Güzel tadını çıkara çıkara. Gerçi şimdi her şeyi de kurallara bağlılar ya. Çikolata yemeyi de öğretiyorlar ama ya. Ama öyle yemesi daha zevkli. Erit ağzında erit güzelce. Ama çok öbür türlü çok çabuk bitiyor. Ben mesela küçükken öyle şekerleri katır kutur yerdim. Bana hep şey der. Öyle çabuk yeme diye. Ellerime vururlardı. Şekerleri sorma şeker mi? Ha, bu bonbon şekerler var ya. Onları çabuk yerdim. Hiç de o kadar zevkli değildi. Ama mesela çikolatayı şöyle uzun uzadıya ağzımızda eride. İngiliz uzmanlar demiş ki. Ve mi demişler? Ve demiş, çikolatayı hiçbir şeyle karıştırmadan yiyeceksiniz. Nasıl yani? Kahveyle falan. Mesela evet, kahveyle efendim. Alkolle. Çayla, alkolle. Bunlar ağzınızda erittikten sonra aldığınız zevki bir saniye. Fahir söz istiyor. Hocam şöyle bir şey olsa, eğer önce çikolatayı ağzımızda eritsek tam yutmadan o anda bir sevdiceğimiz gelip de öpüştüğümüz zaman zevki 5 katına çıkarmış mı oluyoruz? Doğru bir soru bence. Çok doğru. Çünkü 1 kat öpüşmeden 4 katlı çikolatadan orada 4 çarpı 1 mi oluyor yoksa 4 artı 1 mi oluyor, onu merak ettim. Teşekkür ederim İngiliz uzmanlar ve ne demiş? O üstleri herhalde. Üstler toplanır ya. Üstler toplanır. Mesela yani şey gibi düşün. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri yani çarpı 2 üzeri 1 gibi düşün. Etti. Orada toplanıyor. 2 üzeri 5 oluyor. Zevkten coşmuş gibi bir şey oluyor. Yani. Şöyle diyor İngiliz uzmanlar, tahmin ettiğim kadarıyla. Bu yönde bir açıklamaları yok ama. Çikolatayı yedikten sonra öpüşürsen, hı-hı, ağzında çikolata var mı yok mu? Var. Var mı? Var. Bence daha güzel. 4 üzeri 1. Ağzımızda eritip çikolatayı yutacağız mı? Yoksa üstümüze böyle şey dökebilir miyiz? Mesela şokelle yermiş gibi. Böyle buralarımız, her taraflarımız belenmiş. Belenmiş olması. Hazır erimiş çikolata daha zevkli oluyor. Bir saniye Fahir, cevap vereyim ilk başta. Söz istiyorsun ama bir dakika Fahir. 4 üzeri 1 olur. 4 üzeri. Eğer öpüşürsen ağzında çikolata. Ama öpüştükten sonra hala çikolatayı yutmadıysan ve bir başka kişiyle öpüşürsen 4 üzeri 2 olur. O zaman zevk 16 katına çıkıyor. Peki tam o sırada yutmadık ağzımızda çikolata, evet, var. Sevdiğimiz kişi de bizi görmedi, yanımızdan geçiyor. Biz onu çağırmak istiyoruz mesela. Ay bakar mısın aşkım falan diyoruz. O sırada ağzımızdan çikolatalar akıyor. Bu durumda ne olur? Şimdi bu durumda zaten bakar mısın diye seslendiriyor. Tam gözünde de burnuna sıçradı. Sen sevdiceğine niye bakar mısın diye çağırdın. O yüzden zevk yarıya iniyor. La la la diye mi bağıracağız? Ya niye la la la diye bağırıyorsun? Onun bir şeyi yok mu? Kod adı yok mu? Kod adı mı? Hayır. Var. Hı hı. Çıplak ayaklı baron gibi mi? Yani çıplak ayaklı baron. Baron isim diye bağıracaksın orada. Gümüş kuzgun. Ha mesela. Ben de merkez olarak sansar. Veya şaşkın çilek mesela. Onun gibi. Fahir sen artık da itiraf sitelerini mi geziyorsun? Ya itiraf siteleri değil. Ben bunu bir yerde duydum ama nerede duydum da tam hatırlamıyorum. Hoşuma da gitmedi değil. Ne yalan söyleyeyim. Abi bakar mısın dediği için zevk %50 yarıya iniyormuş maalesef. Bakar mısın? %50 indirimimiz var. %50 iniyormuş. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Sor Fahir, söz istedin. Çikolatayı yedik. Evet. Tam bu ağzımızda böyle erittiğimiz o tam o zevk anına geldiğimiz noktada hiç haz etmediğimiz ama yüzüne de söyleyemediğimiz birisiyle karşılaştık ve onunla öpüşmek zorunda kaldık. Ama yanaktan. Bu durumda zevk ne oldu? Zevk ne oldu? Değişmez. Zevk nasıl değişmez hocam? Değişmez. Yanaktan öpüşmelerde bir değişken olarak ama ben kullanılmamış onu, bu formülde. Ama ben onu... Ama nasıl bir erkek mi kadın mı mesela? Onu bir söyle. Erkek. Erkek. Ve de sakal tıraşı... Sakal olmamış diyorum. Sakal tıraşı bir haftadır olmamış. Ve dudaklarımıza batıyor. Onun tabii... Onun da çikolata. Çikolata, çikolata hem sakal hem çikolata. Bakıyorum hemen tabloya. Senin söylediğin değişken 3,5. 3,5 kat zevk alıyorsun. 4 değil, 3,5 kat zevk alıyorsun. Azalıyor zevkimiz yani. Azalıyor, biraz. Zevk azalıyor. Bir çikolata zevkimiz vardı. Onu da kursağımıza tıkadılar. Onu nasıl araştırmışlar? Beyne elektrotlar mı bağlamışlar? Valla zevk merkezlerine. Çikolataya bir kere masraftan kaçınmamışlar bu konuda. Çikolata her tarafları yerken, sivilce içindeymiş zaten adamların açıklama yaparken. Bu yeme esnasında kalp atış sayısına bakmışlar. Dakikada 60'tan 140'lara çıkmış. Böyle bir yükselme olunca beyinde uzun süreli zevk dalgaları oluştuğu görülmüş. Sinüs eğrisi gibi mi hocam? Dalga ne bileyim dediğim... abi zevk dalgası nedir bilmiyorum ki. Yalan gibi bir şey yani. Tsunami benim... gibi de olanı var benim bildiğim bu zevk dalgasının. Böyle ılız ılız geleni de var. Meksika dalgaları oluyor ya. Ha. Onu hani oturduğun yerden kalkıyorsun falan. Onu böyle değişik bir oturuşta yaptığın zaman zevk dalgası oluyor. Ve kalkmıyorsun da kaldırıyorsun böyle. Hop oturuyorsun. Tekrar kalkıyormuş gibi yapıp oturuyorsun. Kalp ve beyindeki hareketleri izlemek için genç yaştaki gönüllülere cihazlar bağlanmış. Ne tip cihazlar hocam? Demiş ki zaten uzmanlar ne cihazlardan ne de çikolatadan sakındık demişler. Yani masraf büyük. Ama zaten o gençler de yani zaten ne gezecek coşkusuz yaşıyorlar. Onlara çikolata şey ver, marul şalgam var. Suyu ver onda da bir coşarlar. Marul mu dedin Ege? Hocam ben de şalgam suyu de coşarlar yani. Onu bandır bandır yesin adam yani. Gençliği ne kadar adam varsa topluyorlar arsız ondan sonra vay efendim çikolata zevk dalgası yaratıyormuş. Bıraksınlar bu işleri. Şalgamda yine bir his oluyor Fahir. Yani beyin dalgaları artar. Ha kalp atışı hızlanır. Beyindeki zevk dalgaları artar mı bilmiyorum şalgamda ama. Kalp atışı hızlanır. Hiç öyle bir şey yok. Tuzlu tansiyonun yükseliyor ya. Niye güzel tam o göbeğini diğer kısımlarını salataya vereceksin. En ortada kalan ufak ufak yapraklar var ya. Ay ne güzel. Bas limonu tuzu ver bakalım adamın zevk dalgalarını ondan hocam, sonra sen. Hocam benimkine biraz. Çatlar. Abi marul yerken heyecanlanan biri olduğunu düşünmüyorum ben ya. Oraların da böyle heyecanlanır diye yenir marul. Bu sırada ben fay... oralarıma buralarıma sürerim salata yaparken. Hocam ben marul değil de daha çok iceberg tipi bir şey diye düşünmüştüm. O tip bir şey. Sen tabii daha renkli bir dünyadasın da ondan. Doğru mesela lahana değil de sen Brüksel lahanasını tercih ediyorsun. Yok lahanayı hiç tercih etmiyorum. Hayatıma sokmuyorum artık. Turşu olarak bile sokmamaya karar verdim. Evet. Brüksel lahanası da mı? O zaman senin iki düşmanın var. Brüksel lahanası ve bamya. Evet lütfen. O zaman beyninde zevk dalgaları hayli böyle kontrolden çıktığı zaman sen yanında Brüksel lahanası taşı abi. Hemen onları tabii yersin. Tabii küçük küçük koyuyorum. Kriptonit gibi. Kriptonit? Nasıl Süpermen... güçleri sıfırlanıyor kriptonitle karşılaştığı zaman. Sen o anda bir coşkuyu yaşadığın sırada hemen cebinden çıkaracaksın. Tık at bir küçük bamya dil altı tamam. Hı-hı. Hiçbir artık bende eser kalmayacak ondan sonra. Böyledir hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra çikolata yerken dikkat edelim. Çok teşekkür ediyoruz Oktay. Sizi o zaman Belçika'nın Antwerp. O zaman şimdi bir dakika çok özür dilerim de bu çikolata yiyen adamdan ben biraz ürkerim yani. Niye abi? Yani karşımda çikolata yiyen adam zevk dalgaları arasında evet. Bir sandal gibi batıp çıka ilerliyorsa yani bir sonraki adımda o adamın tahmin edilmez olur yani çocuklara da vermeyelim o zaman böyle yani şimdi çikolatayı çocukların en sevdiği şeylerden biri olan çikolatayı böyle bir zevk ürünü falan gibi gösterdik. Ona ben çok korkuyorum ya. Küçücük çocuğun elinde çikolata görünce ne düşüneceksin? Aman yavrumu kirletiyorlar diye mi düşüneceksin? Ya o değil de bir de bu tür haberler çıktığı zaman ondan sonra koca koca bıyıklı bıyıklı adamlar gidip çikolata. De oradan biraz çikolata ver diye onu çikolatayı yerken görmek istemiyorum. Abi belki canı istiyordur ya. Ya bırak canı Allah aşkına. Belki çikolata yemek istiyordur sadece. Çikolata demeseydi başka yoğurt deseydi herkes kaşık kaşık yoğurtlu bir de bıyıklı ya onun bıyıklarına yine bulaşacaktı ya. Kes be bıyıkları birader diyorum ya kes ya. Neye itiraz ediyorsun Fahir ben anlamadım ki ya. Anlamadım. Benim gözümde hep o adam var. O bıyıklı adam. Sen bıyıktan mı rahatsızsın? Esmer uzunca boylu bir de acayip bıyık bıyığa vermiş kendini. Sinirlendim. Özür dilerim arkadaşlar sabah sabah. Tamam Fahir. Antalya'ya gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Mesajı buyurun. Almıştır umuyoruz arkadaş. Belçika'nın Antwerp şehrine sizi bir küçük yolculuğa uğurlamak istiyorum. Şimdi Antwerp şehrinde bulunan bir tane hayvanat bahçesi var. Evet. Bu hayvanat Antwerp merkez hayvanat bahçesi. Evet. Bunun kapılarına da bir şeyler asmışlar. Lütfen hayvanları huzursuz etmeyin diye. Çünkü insanlar hayvanları bunalıma sokuyor. Nasıl? Nasıl biz özgürüz siz orada kafestesiniz diye mi? Ha böyle böyle de oynuyorlarmış ayıların karşısında. Karşısında çikolata mı yiyorlarmış? Yok abi şimdi hayvanların gözünün içine bakmamalarını lütfen rica ediyoruz demiş. İngiliz Telegraf gazetesi yetkilileri de bu konuya çok eğilmişler. Şimdi mesela maymunların sizinle göz teması kurmasını engelleyin diyorlar. Çünkü maymun ne zaman gözlerinizin içine baktığında siz de bir bakıyorsunuz ya birisi sizin gözlerinizin. Ne bakıyorsun diye. Şimdi hayvanlara yaklaşımı böyle mi? Tabii canım yani maymunla öyle bir şey ilişkim var. Köpeğe de öyle bakarım ne oluyor falan. Merhaba birader bir sorun mu var gibicesine. Hatta konuşmadan önce gel falan filan. Hemen şey diyorlar kafanızı çevirin. Çünkü insanlarla ne zaman göz temasına girseler psikopata bağlayıp bunalıma giriyorlar. Ondan sonra 2 ay biz bunları rehabilite etmek için uğraşıyoruz. Manyak manyak hareketler yapıyorlar diye. Nereden biliyorlarmış abi göz temasından olduğunu? Ya abi. Göz teması kadar güzel bir şey var mı ya? Maymun herhalde orada bir umutlanıyor kesiştin falan bununla. O bize yakın ya bir de gibi. %97 kimisi %99'a varan oranlarda neredeyse insan sayılır. Şey mi diyor maymun? Abi beni niye tutuyorsunuz burada ya? Ayı falan dursun yani. Hayır canım mesela. Biz yabancı değiliz falan mı diyor yani? Yani biraz öyle şeysi yaklaşımı da var. Hem bir akrabalık ilişkisi. Çok özür diliyorum sen mesela yakın bir akrabanı o tip bir yerde görmek ister misin? Birkaç tanesine olabilir. Hem daha çok ziyaret ederiz bence. Tamam. Ya, evet. Yavrum gel diyeceğim mesela ayıya baktıktan sonra şeylere de gidelim. Ya tamam o doğru. Ben de fena zaman olmaz ya. Bayramlarda şimdi bayramlarda gidiyorsun mesela sıkıcı bir takım akrabalara bazısında koşa koşa gidiyorsun yani hani aile büyüklerinin bütün ailenin toplandığı yerler eğlenceli oluyor ama bir de böyle görev gibi bayramın son günlerinde iyice bıraktığın ziyaretler var. Gidiyorsun. O ne yavandır zaten. Böyle bir sohbet artık 3 günde bir buruş bir baklava veriliyor falan filan. Bir az dursan olmaz çok dursan katlanamıyorsun falan. O da zaten senin meymenetsiz yüzüne hasret değil. Bir görev ifa ediliyor orada. Ama hayvanat bahçesinde olsa mesela koşa koşa gidersin. İlk günden gidersin. İlk günden gidersin hemen. Zaten yarın öbür gün var ya ben biraz daha yaşlandığımda bana böyle son gün gelen olursa ben direkt maç girişeceğim. Biz de o zaman sen hemen hayvanat bahçesine kaldın. Valla o zaman giderim hayvanat bahçesine. Doğal ortamda tablalar koyarız. Gireceğim içeri. Gireceğim o maymuna ben sizden oldum arkadaş diyeceğim. Gireceğim oturacağım içeride. Yok çok da fazla samimi olmayacağım tabii. Kendim abi sen gene insanlığını koru. Ben onu tabii ki. Orada insanlığımı muhafaza etmek kaydıyla. Sor Oktay'cığım. Canım sor. Bir şey sor canım. Belki de bu hayvanlar kafeste olduğu için bunalımda olabilir mi ya? Olur yani göz temasına şey, falan girip nereden şey, biliyorlar? Oktay, olur mu öyle şey? Maymunlar bir şey mi söylüyorlarmış? Şey hayvanlar bir şey mi söylüyormuş da bakıcılarına veya işte şeylere oradaki yetkililere bir laf taşıyorlarmış orada kiminle nereden konuşuyor biliyorlar yani? Ne bileyim abi nasıl herhalde kafeste diye bunlar morali bozuk. Başka ne? Tabii canım. Yemeği var şeyi var. Senin kafes dediğin şey var ya senin evinin 3 katı. Senin öyle. Ama abi yanları açık soğuk geliyordur orada. Ya cereyan yapmıyor onların güzel yerleri var. Senden benden özelim rahatlar. Özelim yok diyormuş maymun. Öyle ya maymunlar için düşünmeyin sadece. Maymunun zaten. Aynı şey penguenler için de geçerli. Penguenlerle de göz teması kurmayın. Penguenle ne göz teması kuracaksın? Gözünü bilmiyorum ben hayvanlar diye. Böyle zaten biraz da kısa boylu ya. O şey çok fazla anlaşılmıyor ama işte maymunlarla direkt birebir. İlk en çok tepkiyi maymunlar sırasıyla maymunlar, zebralar ve penguenler. Ben zebralarla kurarım göz teması. Nasıl, ne, niye, neden? Güzel gözlü hayvanlar oluyor. At, eşek, zebra, bunların hep gözleri güzel. Fil peki? Filin de gözleri güzel. Filin de gözleri güzel. Kirpikleri gördün mü? Böyle elim kadar kirpikleri var. Ona bir rimel çekeceksin şöyle. Onun üstüne göre kıyafetler de yaptıracağım. Değil mi Fahir? Hayır, daha güzel olur. Çünkü onlar çıkalım. Biraz silik. Çünkü kapatıp, kirpikler biraz silik olduğu için ben daha belirgin. Göz kalemi falan o tip bir şey. Günaydın. Radyo tülesiniz modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. O dışarıda planladığımız şeyleri yapmıyoruz herhalde değil mi? Şaka oğlum şaka. Tamam. Evet Oktay Demirci. Ben mi vereyim? Ver yansın. Sen mi ben mi ne fark eder beynin Oktay? Beynin dinç kalması için yapılması gerekenler yine İngiltere'den gelen açıklamalar doğrultusunda. Hayır abi öyle şeyler değil. Yani bir alete edevata ihtiyaç duymadan yapabileceğin şeyler. Satranç falan gerçi değil yani. Gerçi tartışma olabilir şimdi böyle söylemeyeyim. Çok öyle dışarıdan bir şeylere ihtiyaç yok. Mesela biz bunu stüdyomuza Emrah Halıcı konuk geldiğinde konuşmuştuk. Mesela işe değişik yollardan gitme. Evet abi mesela bir gün Kızılay üstünde. Değişik yerini kullanma. Bir gün mesela diyelim ki sen Çankaya'da oturuyorsun. Evet. İş yerin Opti'de. Tamam. Daha doğrusu Ayrancı'da oturuyorsun. İş yerin Opti. Bir gün Çetinemeş'ten geliyorsun. Diğer gün nereden geleyim? Diğer gün Ulus'a iniyorsun. Ulus'ta da fatura falan yatıracakmışsın. Alışverişini yapıyorsun. Onu yapıyorsun. Fahir senin yine bu geciken su faturalarını bana yatırmaya niyetleniyorsun değil mi sen? O hem arkadaşlarına da bir iyilik yapmış olsun. Öbür gün mesela... Hatta belki de yani değişik yoldan işe gitmek yerine değişik işlere gideceksin. Evet. Mesela şimdi biz radyoyu artık biliyoruz neredeyse. Ben gözüm kapalı bunu kullanırım ama bir gün gitsem ben mesela Hacettepe Hastanesi'ne ameliyata girsem. Bir dayak nasıl keser böyle söyleyeyim. Böyle bir şaşkına dönerim. Bütün beynim çalışmaya başlar. Nasıl yapacağım? Hangi damarı hangisine bağlayacağım? Nereyi keseceğim falan hangi diye. Hangi damarı hangisine bağlayacağım? damar üstüne binmesin dikkat edin. Evet öyle bir mesela o da öyle bir risk de var. Durum karşıma veya geldi. Mesela hiç işe gitmeyebilirsin. Bir değişiklik olur. O da güzel olur. O da güzel olur. Onu bazen yapmak lazım. Tabii bazen. Mesela bir gün mimarlık ofisine gideceksin. Nasıl bir bina yapmam lazım falan diye. Hı-hı. Böyle bir şey. Genel bunu bir sistem olsa her gün dolaşsak değişik herkes işlere. Bunu yaparsa süper olur. Ya da nöbetleşe olsun ya. Nasıl? Abi işte öyle bir merkezden yönetilecek bu. Sen mesela hastaneye gittiğinde oradan doktor mimarlık ofisine gidecek. Mimar da stüdyoya ama gelecek. Sen sabah kalktığında... Becaiş gibi yani. Becaiş gibi. Tam becaiş değil sabah mi? Sabah kalktığında hiç bilmeyeceksin. Sabah kapı çalınacak veya herkesin kapısının altından zarf atılacak. TBK kurumun adı da. Türkiye Becaiş Kurumu. Doğru. Herkes kimle becaiş yapacak bu ne? Onu evet. Mesela o gün Devlet İstatistik Enstitüsü'ne gidiyorsun. Yani? Hop Ege'ye bir bakıyoruz Olgunlaşma Enstitüsü'nde. Ben? Sen Devlet İstatistik Enstitüsü'ne gidiyorsun. Görev değişikliği için talepte bulunabiliyorum. Bana başvuruyorsun. TB kurumun başındayım ben. Sabah kahvemi, tostumu sen tam yerken. Sen zarfları falan tam dağıtamazsın Fahir. TBK'da zarfları ve açıklamaları değişik yerlerde. Bir gün Kızılay'da becaişler yazılıyor. Oraya gidiyorsun bakıyorsun. Öbür gün nerede acaba falan. Mesela Ulus'ta. Sabah Ulus'a gideceksin otomatikman. Tabii, orada faturaları orada yatırıp hemen. Beyin tıkır tıkır çalışarak süper zeka olur. Herkes süper zeka olur. Daha doğrusu neyse zekası öyle kalır. Tabii. Hiç gerileme olmaz. Gerileme olmaz. Doğru. Herkes en azından böyle bir antrenmanlı olur. İngiltere'den Oxford ve Harvard Üniversitesi bilim adamları yani bilim insanları beyni genç tutmak üzere yaptığı araştırmaları yayınlamış. 10 yıldır devam eden araştırmaları sonucunda bir terleyeceksiniz efendiler demiş bilim insanları. Aa, benden çok terleyen yok. Evet sen baya ben de o kadar fazla terlemiyorum. Bir spor yaparken ben terliyorum. Ben çok terliyorum ya ben hiçbir ben şey yapmasam. Ben uykuda terliyorum bir de demek ki kafa tır tır tır çalışıyor uyurken. Ben hiç kafa çalışmıyor demek ki bir spor yaparken çalışıyor. Yalnız şöyle, nasıl çalışıyor? Şöyle bir yanlış düşünce içerisindesiniz. Terlediğiniz için kafa tır tır çalışması lazım. Kafa tır tır çalıştığı için terleme olmaz. Olmaz mı? Niye terliyorum o zaman ben gece gece? Abi kalın kalın yatıyorsun. O zaman gece ben terliyorum. Kafada tır tır çalışıyor. Ve bütün bu şey ne diyeyim. Beynin yorgunluğu. Zirvedeki düşüncelerim. Uykuda heba alıp gidiyor. Unutuyorum. Rüyayı hatırlıyoruz bir tek. Verimli çalışmak için bol oksijene ihtiyaç duyan beyin hücrelerinin gıdası gibidir. Terlemek demiş uzmanlar. Beynin öğrenme ve hatırlama becerisi güçlenir terleyince. Mesela Fahir hatırlarsan biz hamam dönemlerimizde. Evet hamam dönem. Çıktıktan sonra tıkır tıkır tıkır çalışıyordu. Hemen karnımızı doyurmaya gidiyorduk. Acıktığınızı hatırlıyordunuz. Beykoz'a hemen gidiyorduk orada bir çakıyorduk işkembeleri hatırlıyorsa öyle bir şey. Hatırlamaz mıyım canım? Ondan sonra benim en başarılı, hayatta en başarılı olduğum dönem hamam dönemimdir benim. Doğru. Çünkü benim hayatımın dönemleri. Ben de yaz aylarında çok başarılı olurum. Neden? Terliyorum çünkü. Doğru. Lavanta koklayın demiş bilim insanları. Lavanta kokusu zaten duramam ben. Hatta lavanta da denmez ona, levanta diye geçer. Levanta, doğru. Levanta gerçekten. Ben mesela evimin her taraflarına levanta kokuları koydum. Evine koymana gerek yok Fahir. Niye? Bulamıyorum. İç yerine koyacaksın. Ben ceketimin cebinde lavanta tutuyorum. Torbanın içerisinde. Eskiden oje tutuyordum. Ara ara çıkarıp kokluyordum ama artık onu bıraktım. Lavanta böyle küçük bir kesenin içinde. Onu kokluyorum, zihnim aşılıyor, ondan sonra böyle hayaller birbirine karışıyor falan. Ben sana, bazen başka bir şey koyuyorlar galiba. O keseye falan yapma, naylon torba vereyim ben sana. Naylon torbadan kokuyu alamıyorum ki. Ağzını açması lazım. Ağzını aç. Böyle naylon torbanın içine lavantayı dolduruyorsun, ondan sonra ağzını öyle doluşuyorsun. Boğazına kaçar bıçak her zaman. Boğazına kaçar o lavantayı. Filtre takacaksın hocam, filtreli kullanacaksın. Abi filtreden de bir şey kaçar maçar. Çünkü adam derin çekiyor içine, baksana. Öyle bir şey var. Özellikle öğle aralarında çalışmaya başlamadan önce bir doz levanta koklayın demiş. Ne abi bu yüzüklerin içinde enfiye gibi mi taşıyor böyle? Şey gibi. Tamam, her şeyi söylediğinize göre bir sonraki maddeye geçebiliriz. Mola verin. Mola verin. Aa, beyler bir mola. Çünkü çok önemli. Bir kahve molası hayatta olur. Hayatta en sevdiğim şey mola vermek galiba ya. Şöyle bir düşünüyorum. Otobüs yolculuklarının bile en zevkli kısmı o değil midir? Bir şeye ara vermek kadar güzel bir şey var mı dünya? Hadi bir mola verelim. Ne molası verelim, ne molası verelim mesela. Portakal suyu molası verelim. Bir portakal suyu içip devam edelim. Bunlar da abartmışlar canım. Bir kabahat molası var. Mesela. 40 dakikalık çalışmadan sonra 20 dakikalık mola verin diyor. Beyin dinç kalması. Neredeyse o kadar oluyor zaten. Tabii canım, o çünkü mola. Beyin çalışınca sindirim sistemi de çalışıyor. Otomatikman bir tuvalete gideceksin. Bir portakal suyunu içeceksin. Vücuda depolayacaksın her şeyi. Ondan sonra tekrar hazırsın 40 dakika daha. Beynin tıkır tıkır çalışması için gerekenlerden bir tanesi. Kırmızıya kesinlikle bakmayın demiş uzmanlar. Kırmızıyı ben zaten ne giyerim, ne giyene bakarım, ne seveni severim, ne sevdireni severim. Oh! Hayır, çok sert açıkladın ya. Bütün dünyayı karşına aldın. Tiksindim. Kırmızıdan tiksindim. Ben de seviyorum. Ne yapayım kırmızıyı? Ama sana da yakışıyor be şekerim. Kendime bakmayacağım o zaman. İç çamaşırı. En fazla giyip, çünkü o da gözükmediği için. İç çamaşırı. Onu da yılda bir. Yılda bir de yılda değil. Bir. Eğer varsa adamın mesela kırmızı donu varsa. İki tane donu var adamın. Bir beyaz, bayramlık, bir kırmızı. Bir idamlık. Bir idamlık. O kırmızı donu ben bu adama diyemem ki kardeşim şey. Donsuz mu geçsin? Hayır. Tabii ki giysin. Ama ne zamanla? Ama. Bana söylemesin bunu. Tatil günlerinde. Tatil. Çok zihnini yormayacağın günlerde. Muayir kırmızı, günlerde. Muayir günlerde ve belli günlerde kırmızı don giyin. Doğru. Vallahi kırmızıya bakmak motivasyonu düşürüyor mu? Düşürüyor. Düşürmez mi? Düşürmez mi? Özellikle öğrenciler arasında yapılan araştırmaya göre kırmızı görerek sınava giren öğrencinin başarısının %95 oranında azaldığı ortaya çıkmış. Ne? %95 mi? Evet. Çünkü motivasyonu da bittin. Kaybediyormuş insan. Mesela sen Ege, sen şimdi kırmızı giydin ya. Evet. Biz sana bakıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Manyak gibi bir şey oluyoruz yani. Tüm moral marjlarınız alt üst oluyor. Aptallaştırıyorsun bizi kırmızı giyince. Salak gibi bir şey oluyorsunuz. Gerizekalı gibi bir şey oluyoruz. Ya zaten öyle türkülerimiz bile var. Zeytinyağlı yiyemem aman, aman kırmızı giyemem aman. Nasıl türkü o? Basmada fistan giyemem aman diyor orada. Orada basmada fistan, sonra yıllar içerisinde değiştirilmiş. Gerçekten türkü bilginize kırmızı severler derneği tarafından. Hemen bir başka maddeye geçiyorum. Seks yapın. Efendim? Bir daha onu bir açık açık söyle, ben duyamıyorum Oktay. Seks yapın demiş doktorlar. Ben buna katılmıyorum. Seks yapın. Yani mı? Tabii yapan yapsın. Ya yapana da itirazımız olmaz. Yani şey, beyni geliştiren şey yapmak mıdır yapmamak mıdır? Bence kurmaktır. Yani yapmayan adamın kafasının daha çok çalıştığına eminim. Ama hayır hocam. Ama yapmayan adam da bir yere kadar. Şunu mu yapsam, böyle mi yapsam falan. Bir yere, bir yere kadar olur. Çalıştırabilir. Ama beyin potansiyelinin tabii büyük kısmını buna harcıyor. O da var ortada. Ya öyle bir şey var. Doğru söylüyorsun. Bir de bir noktaya kadar çalıştırır. Hangi ondan noktaya sonra kadar hocam? Muhakkak bir çözüm bulacağı için. Hani o noktadan sonra onu artık. Onu düşünür değil mi? Doğru. Evet. Gerçi ondan sonra da rahatlamaya giriyor. Rahatlayın diye bir madde de var çünkü. Seks yapın rahatlayın işte bak. Kırmızı giymeyin, seks yapın rahatlayın. Bak ben sana söyleyeyim, bunlar şifre birleştirdiğin ama zaman. Ama tabii. Lavantaları koklayın. Lavantaları koklayın. Kırmızı giymeyin. Çıkarır çıkarmaz. Seviştiğinizde rahatladığınızı hissedecek. Atladın. Atladın, terleyin. Terleyin ama nasıl? İşte hepsi bir bak, araya geldi. Terli terli eve girdik. yedikten sonra lavantanızı kokladığınız dakikada zaten kırmızı kıyafetinizi çıkarmış. Terli çünkü. Çıkarman gerekiyor. Onu çıkardığın noktada zaten sevişmenin garantisini veriyor adam. Nerede veriyor ya? Ben kötü. Bilim insanı. Beşinci maddede mi? Doğru bir şey. Yalnız sonuç çok önemliymiş sekste. Pardon, yani sonuç öyle derken sebep sonuç ilişkisi. Evet, yani sonuçlanan sebep zihnimizi çalıştırmak. Sonuç hayır, sonuçlanan bir mutlak seks, bir galibiyet. Süreci çok önemli demiş. Neyle sonuçlanan olabilir? Neyle sonuçlanan? Hüsranla. Hüsranla olmayan. Yani hüsranın tam zıt anlamlısı. Hüsranın tersini lazım. Söyler misiniz bana? Neşe, coşku. Neşe, coşku. Coşkuyla sonuçlanan. Coşkuyla sonuçlanan. Tamam, doğru bulduk. O coşkuyla bravo sonuçlanmaz yani. Hüsranın tam karşılığını verebilir misiniz bana? Hüsran. İşte coşku abi diyor. Zafer, zafer. Zafer doğru. Zaferle bitirilmiş bir yemeğin en önemli kısmıdır. Doğru. Evet. Ne demiş? Sınırlı teknoloji kullanın. Nanoteknoloji yani. Doğru. Seni cezaevine gönderiyorum. Niye abi? Nanoteknoloji. Ne diyeyim abi, ne diyorsun? SMS ve e-maili fazla kullanmak ve çok televizyon seyretmek zeka seviyesini düşürüyor diye bir iddia var burada. Yalan, külliyen yalan, külliyen yalan. Şimdi SMS'i kabul ediyorum da televizyonu da kabul edemem. Televizyon teknoloji değil ki zaten ya. Teknoloji mi televizyon? Hem de en büyük sanki teknoloji. Şey yapıyoruz, televizyon. Ya SMS de teknoloji değil ki. O da yazı yazıyorsun. Abaküsten daha şey değil ki kullanıcı olarak yaptığın şey. Harfleri uygun bir şekilde dizmekten ibaret. Sadece bu genç kızlara yönelik bir şey olduğu için. Genç kızlar mesajlaşır. Genç kızlar bir takım da şirketler bile. Evet. Kampanyamızı duydunuz mu gerizekalılar? Duymadık ya ama. Orada bir de arayıp küfür edebileceğin şey de yok. Muhatap yok. Muhatap mesaj, yok. Mesaj ulaşır mı? Cevap yazamıyor musun onlara? Ulaşmaz herhalde Fahir. Hadi sonra ya. Gerizekalı durumuna düşmeyelim yani. Nereye gidiyor bizim attığımız o mesajlar? Uzay boşluğuna sen mı? Sen nereye atıyorsun abi? Mesela diyelim ki bir firma bana attı. Böyle ya, kampanyamız var. Teşekkür şöyle ederim diye cevap atıyorsan. Mesela maalesef diyeceğim ki orada Allah belanızı versin diyeceğim ben mesela. Orada A'yı da uzatacağım. Veya kampanya kadar başınıza taş düşsün diyeceğim. Mesela diyeceğim ve dedim de yani defalarca. Onu yazdım gönderdim. Cevap yaz. Gönder. Nereye gidiyor abi o mesaj? Makineye. Bir temenni olarak bir başka yere gidiyor. Ama yazdığın mesaj çöplüğe gidiyor. Ama bela döner dolaşıp bana gelmesin sonra. Kelam da canlanır abi zaman. Doğru olabilir yani. Yani bugün kampanyamız var. Kampanyamıza katılmayanların Allah belasını versin diye bu sefer gelirse. Son bir iki şey söyleyeyim hemen hızlıca. Son ama lütfen. Son. Bela okumayın. Bela okumayın. Su için su içirin demiş. Doğru. Doğru. Uzmanlar. Su çok önemli hocam. Su. Beynimizin yüzde kaçı su içeriyor? Bence 90. En basit örneği vereyim. Zamanında bir reklam vardı. Ver bakayım. Bir tane çocuk. Evet. Bir şişe suyla başladı işe. Bir bardak suyla başladı. Su içer misiniz, su içer misiniz diye sokaklarda dolaştı, milletin paçasından çekti. Aman hem içiyor hem içiriyor bir taraftan. Tıkır tıkır kafa çalıştı, ne oldu gitti. Tabureler, şemsiyeler. Falanlar filanlar sonra kurdu. Sonra belediye geldi tabii, ne yapıyorsun lan diye burada dağıttı çocuğu. Ne oluyordu o reklamın sonunda ya, belediye mi geliyordu? Su şirketleri oraya büyüyordu işte, sular, şeyler, limonata, arada çay da ve tost da yapıyoruz falan demeye başladı çocuk. O noktada işte bitti. O noktada galiba zaten çocuğun tam ergenlik çağı gelmişti. Bıyıkları falan terlemeye başlamıştı. Bir de asker kaçağı aldı. Asker kaçağı aldı falan ortaya çıktı. Ondan sonra o ne oldu bilmiyorum. Galiba şu anda cezaevinde o çocuk. İyi, hayırlı olsun. Su %80'i su içeren beynimiz su içmediğimizde maalesef ne yapıyor? Küçülüyor. Ne oldu biliyor musun? Bir sünger gibi düşün. Sünger gibi dedi ya, ceviz. Cevizi ortada bırak arkadaş. Şeklen de zaten çok benziyor. Ne olur kurur. Ona sonra su versen de tutmaz. Ne zaman versen? Mesela anlamadım bari. Kuru cevize su versen tutar mı arkadaş? Tutmaz. O yüzden ne yapacaksın? Onu ıslak bir tülbent gibi bir şeyin içine koy, ben sana söyleyeyim. 24 saat yemeğe hazır. Pardon Fahir. Efendim. Tülbent mi dedin? Tülbent dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman kafamızı ıslak tülbent saracağız, öyle dolaşacağız. Beynimizin çünkü bravo ne kadarı su? %80'i su. Bravo. Bazısının beyninin %90 sulanmış beyni. İyice sulanmış olur. Rock dinleyin diye de bir şey var. Rock dinleyin. Ha rock dinleyin. O iyi oldu. Ben rock dinleteyim dinleyicilerimize haberden sonra, sizi de rock etmeyin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu saat içinde davetiyeler havada uçuşacak demiştim. Onlar mutluluk davetiyeleriymiş sevgili dinleyiciler. Tabloya yanlış baktım. Önümüzdeki günlerde Ankara Film Festivali için davetlerimiz var ama bugün değil. Bugün değil. Kimse şey yapmasın. Elbet bir gün uçuşacak. Sadece İlla Ankara bugün Film Festivali mi? Sadece Ankara Film Festivali mesela. Hayır, Limak. Müzik Festivali'ne de davet ederim sonra. Müzik Festivali, bravo. Müzik Festivalimiz var, Film Festivalimiz var. Bize müzik festival mi olsun? Ha. Bağlarız festivali. Festival gibisin diye söylüyorlar çoğu doğru zaman bizde. Oktay, ne zaman radyonun toplantısı var yakında? Benim böyle bir dilekçem olacak. Nasıl bir dilekçe? Güvenlik görevlileri. Ben sana abi çözümü... İki tane güvenlik görevlimiz olsa, şöyle irice iki abimiz olsa. Ben... Böyle şey de beklemeseler yani, uyarı da beklemeseler. Böyle bir yamanlık olduğu zaman hemen tak diye stüdyoya dalıp götürseler ya Fahir. Abi şey, şimdi mesela kartlar oluyor ya. Sarı aha kart, kırmızı kart futbol dünyasında. Evet. Senin yanında da bir cebinde Brüksel lahanası olsun. Bir cebinde bamya. Bamya. Ezilir. Kavanoza koyarız abi, kavanoz. Gerçi stüdyoya da şimdi... Yiyecek iyi girilmiyor. Hakikaten manavya gibi yapmayalım. Yiyecek de girilmiyor lütfen. Tamam, o zaman şey yaparsın abi. Senin o lavanta kesen var ya. Aha. Yiyecek ve içecek dedim. Lavanta koklanacak o. Kesenin nasıl? İçinde. Lavanta yenmez mi? Lavanta değil abi. İçine bamya koyacak. Yüksel lahanası koyacak. Sen öyle bir panzehir geliştir. Ben zamanında biliyorsunuz kırmızı kart uygulamasını yapmaya çalışmıştım. On. Olmadı. Tutmadı. O yüzden tutmadı, güvenlik görevi. Tutturamadık. Ne o? Hıçkırık tuttu sinirden bakıyorum. Vallahi öyle oldu. Şimdi arkadaşlar, tamam, her şey bir tarafa. Evet. Dostluk bir tarafa. Herkes birbirinden ayırsın dostlukla işi. Şimdi uzay deyince akla gelen bir kurum söyleyin bana. Uzay deyince. Uzay deyince. Eduba tabii ki, ama daha o kurulma aşamasında olan bir kuruluş olduğu için kurulmuşu var. NASA mı? NASA değil mi? Bilim denince akla gelen bir merkez söyleyin. TÜBİTAK. TÜBİTAK. Bravo. Sizden de bu cevabı bekliyordum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. TÜBİTAK'ın biliyorsunuz Bilim ve Teknik dergisi var. Buna da okuyucular bir takım sorular yolluyorlar. Devamlı gökdelende bütün gün sabahtan akşama kadar sorulara cevap. O sorular cevaplandı. Çünkü insan, milyonlarca insan milyarlarca soru yolluyor. Ve bunlara trilyonlarca cevap. Birbiriyle uyuşmayan cevap. Bir yerde hata var, evet yani. O zaman bir soruya birden fazla cevap veriliyor. Tabii, hatta çoktan seçmeli. Milyon cevap veriliyor. Çoktan seçmeli sorularımız var. Şimdi dinleyicilerimizin diyorum. Okuyucularımızın sordu. Okuyucularımız derken dikkat ederseniz empati kurdum. Okuyucuların sorduğu... Empati kurdum. TÜBİTAK'la. okuyucuların sorduğu bir takım sorular var. Bu sorulara verilmiş cevaplar var. Sizlerin de merak edeceğini düşünerek genele yönelik bir açıklamada bulunmak isterim. Şimdi bir dinleyicimiz Manisa'dan şunu sormuş. Yazıyorum ben. Hocam balıklar su içer mi? Hocam. Oktay, hemen burada yapacağın espriyi biliyorsun. Nedir? Hocam ne? Balık kabağı çıkar mı falan filan yapsın mı? Vay, biz sen değiliz ki balık kabağı çıkar mı diye espri yapalım. Bir de niye beni alet ediyorsun ya? Aa, olmaz o zaman, burada herkes şeyini bilecek. Haddini bilecek, haddini aşıyorsun Oktay. Balıklar su içer mi balıklar... bilmiyorum da hani biraz su içelim içimiz neşelensin demezler de. Bir şey yerken arada su da içiyorlardı. Tabii mesela canım, biz nasıl hava yutuyorsak. Hava yutuyoruz ve gaz yapıyor. Balıklar da, balıkların da affedersiniz. Yani. Mesela balıklarda da geğirmek ayıp değil. Onlar çünkü zaten su yuttukları için o... Anlaşılmıyor tam olarak. Ama öbürü ayıp balıklarda. Evet, balıklar su içer mi? Ben cevap veriyorum. İçer diyorum ben. İçer, bence de içer. İçer mi? Zaten i̇çer. Bu ama evet, iyi su nereden buluyorlar ben onu anlamıyorum. Evet, ama deniz suyu mesela. Deniz denize... suyu iyi değildir ama. Hayır, şaşal yok mu? Şaşal kaynakları böyle. Denizlerimizin işte dibine gittiğinde ne görüyorsun orada? Ne şişeleri? Pet şişeler. O pet oradan şişeler. İçiyorlar. Akvaryumda nasıl oluyor? Akvaryumda da o açılıp kapanan deniz kabuğunun oradan mı içiyorlar? Akvaryumda zaten... Böyle başını çıkarır zaten. İyi akvaryum su koyuyorsun. Oradan şey yapar. Oradan su mu veriyorlar? Tabii. Ben mesela bizim şeydir. Haftada bir ben su götürürüm damacanayla. Küçük damacanalar var benim. Onu veririm, boşa alırım. Küçük damacana. Damacana denme. Şişe diyoruz. Küçük damacana. Ama onlara göre damacana. Onlar öyle söylüyorlar. Doğru. Balığa göre damacana. Balığa sana göre çikolata mı? Şey mi? Sen mi götürüyorsun yoksa mesela onlar kabını veriyor. Sen kabından kaynak suyunu doldurup getiriyor. Şimdi onlar hocam depozitolu. Depozitolu küçük bir meblağ karşılığında ben onlara veriyorum. Güzel. Pompayla beraber veriyorsun ilk sefer. Tabii, pompayı da veriyorum. Evet. Soruyorum hocam. Burada Amasra'dan bir dinleyicimiz. Bir dakika, karnım... cevap ne abi? İçer. İçer. İçer. Doğrudur. İçer. Ne der? Çünkü... Neden? Balık da insan. O da can be. Oktay, o da can. Çünkü tüm canlılarda ne var birazcık? Birazcık. Can su isteği. Birazcık, var. Hem birazcık su isteği var. birazcık insanlık. İnsanlıkla beraber insanlık ne demek? Su, su demek. Su. Beynin %80'i çünkü ne? Su. Su. Su. İyi bravo. Su. Özellikle de iyi su. İyi su. Evet. Evet. Şimdi karnımız neden bazen guruldar diyor? Hayır, nereden geliyor? Amasra'dan geliyor. Amasra'dan karnımız neden bazen guruldar? Aç açına mesela mısır yedik. Ne oldu? Mide cürrrr diye bir ses geldi. Evet. Ne oldu? Ama guruldama o değil ki, o başka ses. Hayır, guruldama ben... guruldama diye şey yapar ya bazen. O bünyeden bünyeye değişir Egecim. Adeta kimisinde cürrler. Gemiyi çağırır. Gemiyi mi? Ha, yemeği çağırır. Gel. Gel. Bana gel diye. Veya da... haber verir yemek yeme zamanı. Neden guruldar? Cevap veriyorum. Bir tüp düşünün. Tüp. Evet. Yangın tüpü gibi basit mi? Basit açıklamak istiyorum. Piknik tüpü gibi mi? Yangın tüpü gibi İki mi? Ucu açık piknik tüpü silindirik gibi bir tüp düşünün. İki ucu açık. Boru yani. YouTube gibi bir şey. Gibicesine. Tebeşir gibi bir şey düşünün. Hı-hı. İçi boş. İçi boş. İçi boş tebeşir. Niye tebeşir? Niyeyse silindir deyince aklıma tebeşir geliyor benim ya. Hmm. Benim tebeşir deyince de o tahtadaki vıyık vıyık vıyık sesi geliyor şu anda. Evet. Benim de tebeşir tozunu içip ateşin çıkmış gibi yapmak geliyor. Şimdi orada... Kafalar nasıl farklı çalışıyor demek ki. Evet. Orada. Evet. Şeyde. Neydi? Silindirik yapıda. Evet hocam. Bir kısmı dolu, bir kısmı, kısmı boş olduğunu düşün. Evet hocam. O dolu olan şey, dolu olmasını sağlayan bir parça var ya onun içinde. Neyse artık onu. Tıkız. Onun hareketiyle tıkız mı dedin Fahir? Evet. Tıkız. Tıkız deniyorsa tıkız. Tıkızın hareket etmesiyle o diğer boş kısımdaki havanın sıkışmasından dolayı diye tahmin üretiyorum. Doğru, çünkü neden? Tebeşir tahtada nasıl ötüyorsa içeride de hareket olduğunda nedir o ötme? Gıcırıyt. Ne oldu dışarıya? Örnek veriyorum. Size örneklendirerek. En iyi metot öğrenmede Ege, cevabını ver. Cevabını ver. Ben mide guruldamasına inanmıyorum. İnanmıyorum, inanmıyorum. Böyle de net giriyorum bu konuya. Ben hatta insanların midelerinin gurulduğunu taklit ettiklerini düşünüyorum. Nasıl mesela vantrologlar karından konuşuyor. Neyler alalım? Vantrologlar karından konuşuyor. Aynı şekilde ay midem guruldadı bir şeyler yiyeyim diye. Onu numaradan yapıyorlar. Arkadaşlar açıklamalar. Ben Ege'nin görüşüne katılmıyorum ama son derece saygılıyım. Çünkü benden farklı olmasına rağmen saygılıyım. Saygı. Ege'nin görüşüne. Evet. İnanmıyorum dedi. Karın guruldamasına inanmıyorum. Ama ben yani... Saygı duyuyorsun. Yine aynı stüdyoda yayınımı yaparım yani. Bravo. Yani, evet. Arkadaşlar konuşmalarınızın hiçbir... Ben de Oktay'ı düşman belledim. Bellemek. Evet. Ama bak aynı şeyi o yapmıyor. Aynı şey. Evet. Benim açıklamama saygı duymuyor. One, two, three, four diyor. Foro. Neymiş cevabı? Neymiş? Arkadaşlar açıklamalarınızın hiçbir bilimsel değeri yok. Benim gözümde sıfırsınız. Hala sıfırsınız. Sen hala TÜBİTAK'la empati kuruyor musun? Şu anda ben TÜBİTAK'ım. TÜBİTAK adına yetkili olarak konuşuyorum. Tövbe et. Tövbe. Evet. Şimdi TÜBİTAK'ın açıklaması aynen şöyle. Mide sürekli olarak kasılan ve hareket eden bir organdır vücudumuzda. Kimi zaman neremizden ses geliyor? Midemizden. Dişimizden. Zaman zaman bağırsak mı? Oradan bağırsak zannediyorsun. O mide, o mide. Çünkü hareket eden bir organdır. Sabit değil. Yani vücut sabit, mide müteharrik. Evet. Ne hareketleri var? Artistik hareket, böyle ne oluyoruz falan filan gibi bir şeyler. Şimdi kendine göre onun da bir raconu var. Bu bünyeden bünyeye değişiklik addediyor. Senin mesela nezihtir. Benim çok kibar salınımları vardır. Mesela mide. Benim midenin bir serseri tarafı var yani. Bir manyaklık yapıyor illa bir yerde. Bir guruldama olsun, bir böyle bir çıkıntılık yapayım, öyle bir isteği var. Şimdi mide dolu olduğunda tüm bu aktiviteler normal ilerleyişini sürdürür, ancak boş olduğunda kasılmalar ne yapar? Devam. Oradan ne yapıyor? Kasılmıyor, kasılıyor, kasılıyor, kasılıyor. Bu kasılma hareketleri de devam ederken ses çıkartıyor. Mide duvarları birbirine sürtünüyor. Aynı tebeşirin tahtaya sürtmesi gibi. Kaç tane duvarı var midemizin? Komple duvar hocam orası. Nasıl mide duvarları birbirine? İşkembe gibi düşün. Her tarafı duvar işte. Çeper yani, duvar dediği çeper. Karşılıklı iki çeper birbirine sürtüyor. Senin şu tüp var ya, tüp. Evet. Ha, onun gibi düşün. Yassı olduğunu düşün. Biraz daha şişkin. O zaman mideye güzel zeytinyağı, böyle bir fincan zeytinyağı içtiğimiz zaman o tüm çeperler yağlanır ve bir sürtünme sesi çıkıyor. Saniyecik şöyle bir şey. Ondan mı mülayimet deniyor? Mülayimet. Mülayimet yapar. Yani hani sürtünse bile mide duvarları, onlar birbirini okşar gibi sürtünür. Tabii. O zaman oradan kıvılcım çıkabilir. İç yanması da olabilir. Tabii. Mesela içim yandı dersin mesela. Mide yapıları farklıdır. Oh, ayran içersin. Oh, içim yandı. Neden? Çünkü ayran sürtünmeyi ne yapar? Azaltır. Doğru. Bazı mideler var. Mesela çeşit çeşit mide var. Kuru mide var. Kepekli mide var. Yağlı mide var. Ne oluyor? Ona göre değişik zeytinyağları var zaten. Sor Oktay. Piknik mide diye bir şey var mı? Piknik tabii. Piknik tip mide. Piknik tip olmaz mı Oktay? Peki kabak niye sürtünmeyi azaltıyor? O da mülayimet yapar çünkü. Kabak, şimdi hocam kabak şöyle anlatayım. Mesela kabağı incecik doğradığın zaman, evet, onu biraz güneşte bırak, biraz tuzla, sonra bir kızart yoğurtla bir güzel gider Oktay. Veya mücver. O zaman bir şey sorayım. Çıngırak yutsak. Evet. O mide hareket ederken şıkır şıkır ses mi yapar? Tabii, tabii, tabii. Küçük ziller mesela. Daha da renklendirebilirsin hayatını. Sadece bir tip melodi değil, polifonik dediğimiz sesler. Sürtünme. Başka ne olabilir de onu düşünüyorum. Güzel. Ya Ali'nin o şey var ya. Ya o sürtünme, şimdi devamlı bir sürtünme varsa midede, bir hareket varsa onu değerlendirmek lazım. Abi, çünkü mesela kalp habire hareket ediyor ya. Sen tamam, onu nasıl değerlendiriyorsun? O değerlendiriyor. Kan dolaşımını sağlıyor. Ama mide, yani yemek yokken boşu boşuna hareket etmesin. Orada bir şey olsun diye. Mesela saatler oluyor ya, hani kolun hareketiyle çalışan kurulan saatler. Ne, onlardan ne tür saat deniyor ona? Ne sırt saatler deniyor ona? Kol saati. Kol saati ama ne? Arap saati mi Fahir? Nasıl saat? Nasıl olabilir? Akıllı saat uygulamasına hani geçildi. Kolu salladığın zaman çalışan. Nedir Fahir bilmiyorum. Onun mekanizmasına ne deniyor? Süper mekanizma mı? Doğru. Mıknatıs mekanizması. O süper mekanizma Oktay'cığım. Elektrik üretilebilir o zaman insan midesinden. Sürtünmeden direkt aklına elektrik mi geldi? Hayır, sürtünmeyi ortadan kaldırırsa oraya bir şey koyarsın. Tükenmez bir kalem koyacağız. Kağıt parçalarını çekeceğiz. En güzel deney. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz Fahir. Devam edeceksiniz herhalde. Vallahi tabii canım. Bilime doyurdunuz bizi Fahir Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havanın ne güzel bir günmüş bu. 9.43 oldu saat. Fahir Öğünç bilimin ışığında bizi ne yapıyor? Aydınlatıyor. Oynatıyor. Bizi şıkır şıkır oynuyoruz. Buyurun. Bravo efendim. Fahir Bey. Buyurun. Hocam, Bartın'dan bir başka okuyucumuz şöyle bir soru yöneltmiş. Bir kene... yani bir kene derken bir kene iki kene gibi değil, bir kene yani bir kene iki kene gibi bir şey yok. Hayır şöyle. Onun yazılışını düşündü Fahir, o N'nin R'ye benzediğini. Hocam düşündüm. Ben sana söylüyorum, cümle içinde kullanıyorum. Yarışmada bir kene iki oldum. İki kene yok ki işte orada. Niye iki kene olmasın abi? O da olur. Üsküdar'a gider iken. İkene. Üsküdar'a gider ikene. İkene. Birinci oldu. Ben sana başka bir ipucu vereyim Fahir. Onucu. Bir kene, iki kene. Üç kene. Olmaz. Dört, beş, altı olsun. Yedi olsun, sekiz olsun. Müjdat gol olsun. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim hocam. Bir kene ortalama kaç metreküp kan içer? Bartın'dan son ömür derece saygıda. Ömür boyunca değil. Tabii ki ömür boyunca. Bir kenenin ömrü ne kadardır? Kene ömrü. Bir kenenin ömrü. 30-35 yıl. Yıl. İyi bakılırsa 60-70 yıl yaşayan keneler olduğu bir şey biliniyor. Soracağım. Bu kenenin başka bir beslenme şeyi yok mu ya, malzemesi? Mesela tavşanlar sırf havuç yemiyor ya, onun gibi. Evet, yok hocam. Tavşan hakikaten hastası olduğu şey havuçtur da, bu kenenin de kandır da, kan bulunca mutlu olur da kan bulamayınca da başka. Marul yer mesela. Kan bulunca mutlu olur, kan bulamazsa marul yer. Yani nasıl hayatını idame ettiriyor? Öyle idame ettiriyor. Kanla. Peki, benim savaşım etçil, kanla demiş. Peki bu hayvan etçil mi otçul mu? Kancıl. Kancıl. Sivas kancıl. Ne kancıl? Kancıl bir hayvan diye. Kancıl bir hayvan. Şimdi bu kenenin türüne ve yaşına göre değişiklik gösterir arkadaşım. Doğru. Bir dakika. Sivas kancıl mı dedin sen? Tebrik ediyorum. Kayıtlara geçmesini istiyorum. Evet. Şimdi en yaygın görülen ve en fazla çalışılmış kene türlerinden biri olarak kabul edilen kış keneleri. Bir dakika, çalışılmış derken insanlarla ortak bir çalışma içerisinde tabii mi ki oluyorlar? Şimdi keneler ikiye ayrılır. Yaz kenesi, kış kenesi. Şarkısı bile var. Ney? Yanlış zaman. Kış kenesi. Doğru. Şimdi dişileri bir seferde ortalama, yani bir öğünde diyelim, 2 mililitre kan içer. Bir kene 3 öğün düzenli beslendiğine göre günde 6 mililitre. 100 günde 600 mililitre. 1000 günde 6000 mililitre. Kan yani, emer. Bir günde 3 yılda 6 litre kan mı emer? 6000 mililitre. Mililitre diyorum. 6 litre kana doyuyor hayvan. Küçücük dediğimize ne yapmayın? Bakmayın. Şimdi hocam bir başka soru. Bir dakika, benim itirazım bir var. Bir kere bir adamı ne kadar zamanda kurutur? Sen bana onu söyle. Bir sene, 3 senede bir adamı kurutur arkadaş. 3 sene bir kene, kene deyip geçtiğin hayvan seni 3 sene eme bitirir, iliğe çevirir. Yemin ediyorum iliğini de bırakmaz. Kurul kalırsın olduğun yerde. Bir öyle bir hayvan. Sor canım. Dişi kenelerden bahsedeyim. Dişi keneler. Erkek keneler bir insanı kurutamaz mı? Erkek keneler kurutamaz hocam. Niye dişi kenenin verilerini verdik? Şimdi erkek kenelerde durum biraz daha farklı. Şimdi erkeği... Çünkü ayırırken de sen Fahir yaz kenesi, kış kenesi dedin. Sonra dişi hani kenenin bunun ilk kenesi dedin. Hani bu ilk kenesi nerede? Evet. Şimdi erkek kenelerde biraz iştahsızlık var. Şey gibi mi acaba bu, hani doğada dişi aslanlar avlanıyor da erkek aslanlar yiyor. Evet. Acaba dişi kene emiyor, erkek kene de ondan mı emiyor? Hocam bunu araştıracağım. Bak, yuvayı dişi kene yapar. Besler gibi. Mesela evet ya, kenenin kenesi olabilir mi? Ha. Mesela illa böyle dişi erkek olma. Bir dişi kenenin başka bir dişi kene hiçbir onu şey yapmadan hocam, üzerinde onu takılabilir mi? Keneler yani aleminde çok normal karşılanmıyor. Keneler alemi bu tür şeylere daha hazır değil. Beslenmek için soruyorum. İşte bari beslenmek için ne olursa olsun. O artık onların özeline girer. Biz o özele giremeyiz. Orayı da çalışmamışlar. Orayı da artık sen de yani bilim dedik de özele girdiği noktada bilim biter arkadaş. Doğru, birer derece çünkü. Çünkü özelin başladığı yerde bilim ne yapar? Biter. Bıçak gibi kesilir. Bravo. Doğru. Hocam, İzmir'den bir çiftçimiz şöyle bir şey sormuş. Çift sarılı yumurtadan çift civciv çıkar mı hocam? Kaç civciv çıkacaktı ya? Niye? 3 civciv mi çıksın? Çift diyoruz mesela. 4. Ya zaten tavuktan kaç tane yumurta çıkıyor? Bir de onların içinden çiftler çiftler çıkarsa bütün dünya tavuk olur. Hayat biz de onları yeriz. Tavuk eti ne kadar güzel, ucuz olur, lezzetli, besleyici. Hayır yani, ha bir yumurtadan 2 tane çıkmış, ha yandaki yumurtadan bir tane daha çıkmış. Ama öyle bakma olur abicim olaya. Sen bir yumurtayı ele al. Evet. Sen yumurta gözüyle bakma, civciv gözüyle civciv bak. Civciv gözüyle bak. Ben sen bir tane bakıyorum. Yumurtanın içindeki bir sarısın. Ben hamile kadınlar üstünden düşünüyorum. Mesela ikizlere hamile olanların karnı biraz daha büyük olur. Ve yayvan olur. Çift yumurtalı yumurtalar daha mı büyük? Çift yumurtalılar sivri olur, tek yumurtalar yayvan olur. Çift yumurta dediğin çift sarılı. Çift sarılı. Hiç de öyle olmuyor, bildiğin yumurta oluyor işte. Ve tavuk mesela tatlı istiyor o zaman canı. Ve güzelleşiyor. Ve yani güzelleşiyor. Tavuk erkek eğer öncesinde, kuluçka öncesinde sirke yerse bir erkek, erkek civciv erkek oluyor. Civciv. Erkek civciv, dişi civciv diyorsunuz ve onlar büyüdükleri zaman da horoz ve tavuk olmak üzere iki ayrı ırka dönüşüyor. Nasip oluyorlar. Evet. Doğru. Şimdi hocam, cevap çiftçimizin hemen açıklamaları bulunan bilimsel temele dayanan çift sarılı bir yumurtada yavru gelişimi meydana gelse de yavrulardan biri ne yapar? Nanaykent. Kazanır, diğeri otomatikman hükmen yenik sayılır. Hükmen yenik sayılan da otomatikman hakkını kaybeder. Diğerine devretmiş olur. Ve bu becaişlisi... Çift ruhlu mu oluyor o zaman? Tabii, çift karakterli olur derler. Yanar döner derler. Pek de tavuk aleminde onlar hoş karşılanmaz. Onlar zaten işte grill oluyorlar, dönüyorlar devamlı. Tabii, doğru hocam. Bak adam ne kadar güzel yaklaşımda bulundu. Tebrik ediyorum. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Kargalar... Nereden geliyor Fahir? Buna bakayım bir. Aydın'dan geliyor hocam. Aydın'dan. Aydın'dan. Kargalar ortalama ömrünün yaklaşık kaç yıl olduğunu varsayıyorsunuz siz? Benim kargam vardı. 200 yıl falan. Çok güzel Oktay. Ege. Benim kargam 3 hafta yaşadı. 3 hafta yaşadı. O karga değildir o zaman abi. Kargaydı ya. Yedin mi peki? Yok. Kendi isteğiyle mi öldü? Yaralı karga bulmuştuk mahallede. Evet. Ben sonra onu eve almıştım. Balkonda beslemeye başlamıştım. Evet. İnsanların besle kargayı oysun gözünü laflarına hiç aldırmadan. Bravo. Ondan sonra bir noktadan sonra bu biraz serpildi, kendine güveni geldi. Uçtu. Ben bunu bir uçurayım dedim. Şöyle balkondan şey gibi umuda doğru uç, kara kuş gibi böyle bir şey yaptım. Uğurladım. Çok estetik bir görüntüydü, böyle bir elle gökyüzüne yükselttim. Ama o şeydi. Aynı kanaatte değildi. Aynı kanaatte değildi. O yeryüzüne dönmeye karar verdi. Sonra araba ezdi. Tabii ikinci kattan sen umuda yolculuk yapmasını istedin. O da yapamayınca otomatikman asfalta doğru. O zemin kata inmeyi tercih etti. Zemin katta. Halbuki ikinci katta manzara da ne kadar güzeldi. Yani öyle bir karga anım var. Maalesef. O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi yaklaşık 200 yıl olduğu düşünülüyor. Doğru mu diye sormuş Aydın'dan okurumuz. Şimdi doğada vahşi şimdi olarak yaşayan kargalar yaşadığını kim nasıl gözlemliyor zamanında, ben onu anlamıyorum ya. Yani. İşte karga besleyicileri mesela karga, sen o karga yaşasaydı 200 yıl yaşıyor mu ki? Sen onu evladına, evladını da ama şey diye tembih edeceksin çocuğuna. Yavrum ben bu kargayı sana borç sıfır vermiyorum. Sen de ödünç aldım, onu veriyorum. Sen de aynı şekil diyeceksin. Aynen devam diyeceksin. Ne olacak? 5 kuşak geçti. Ne oldu hocam? 5 kuşak mı? Evet hocam. Yapma Fahir. 40 yaşında gönderiyorsun. Herkes de bir yere kadar Oktay'cığım. Her 40-40 gitmiyoruz 40 ki. 40 yaşından sonra zaten o güne kadar karga bakmışsın. Biraz da hayatını yaşa diye karganın haklarını devrediyorsun. Şimdi doğada vahşi olarak yaşayan kargalar en fazla ne kadar yaşar hocam? 100. Zaten doğada evcil olarak yaşayan bildiğim kargalar. Var işte, adam evcilleştirmiş. Evet ama doğaya ulaşamadan arabaya ulaştı. O caddeyi geçseydi bence çok süper olurdu. Karşısı hocam. Karşısı doğaydı çünkü. Direkt maç, çünkü güzel de evdi sizin o. Güzel yıldaki ev diyorsun değil mi? Ne oldu, ev sonra satıldı mı? Yok, kazada öldü. Şimdi doğada vahşi olarak yaşayan kargalar en fazla 13, bilemedin 14 sene yaşar. Çünkü neden? Dolu dolu ama. Dolu bir öyle. 14 sene. Yani onun 13 senesi, 14 senesi Oktay bizim 100-150 senemize bedel. Yani onlarda güneş sistem, farklı bir sistemleri mi var yani? O sene şimdi, farklı mı işliyor? Oktay biz biraz yavan geçiriyoruz hayatımızı. Hani iyi kötü zaman zaman organizasyonumuz oluyor, sosyal aktivitemiz oluyor ama bu kargalar hem sosyal, hem neşe, hem keder, hüzün, acı, şehvet... Şehvet. Hepsinin doğrulukta yaşayan hayvanlar. Ve şehvet düşkünü bir hayvan olarak hafızamıza kasındı kargalar. 13 senede de alacağını alıp gidiyor. Ama esaret altındaysa, yani Ege Kayacan ve benzeri. Evet. 2 nokta. Esaret altında 3 hafta yaşıyor işte ortada. 40. 40 mı? 40 yıl. 40. 40 olduğunu tespit İnsan etmişler. İnsan da bir sıkılır ya. Hocam İngiltere'de 80 yıl. Bak ver kargaya solucanı, ver kargaya kuş yemini. Ne oldu yani? Şimdi bir numarası da yok. Gerçi anneannem bana konuşur. Şey demişti. Karganın dilini bir yakıyorlarmış da konuşmaya başlıyormuş. Anam diye mi? Nasıl? Dili yakılır mı ya? Yakar yakmaz. Ne yapıyorsunuz lan? De ilk defa oluyormuş. Ondan sonra acısı dinince normal konuşuyormuş. Anneannenin bahsettiği kargalar kızılderili kargaları olabilir. Yo, çok yaygınmış bu ya. Belki başkaları da duymuştur yani. Anneannen ne tip ortamlarda yetişmiş bu konuda? Ailevi bilgiler var mı? Soy ağacına baktın mı? Baktım. Kızılderili kabilesinden. Macir. Kızılderili macir. İngiltere'de 80 yıl kadar yaşadığı bilinen Sir Winston Churchill'in bir kargası olduğu tespit edilmiş. Kayıtlarda var hocam. Abi şimdi bir şey soracağım ya. Saçma. Saçma. Şimdi evcil kargaların ne kadar yaşadığını tespit edersin de. Evet. Churchill'in kargası. Şimdi bu vahşi kargaları nasıl zapt ediyorlar? Ya ayaklarına şey bağlıyorlar. Belgeseller. Vahşi olmuyor ki o zaman o. Nasıl? Acın bir bağlayıp bırakıyorlar sonra. Oradan takip ediyorlar. İp bağlamıyorlar hocam. Ayağında bir şey varken vahşi olabilir misin sen ya? Ya oldu. Bu başka bir yere bağlı. Bilezik gibi düşün. Bilezik takıyoruz. Boncuk. Olsun abi. Nasıl? Yine bir yani yapay bir müdahale yapmış. Hocam nereden yani bileceğiz diye işte oradan hayvan tespit ediyoruz işte. Oktay. Ondan sonra sen bakıyorsun, ona tarih yazıyorsun mesela. Bugün tarihi ne? 17 Nisan. 2007. 2007. Salı. Kargaya bağladın. Sonra yerde bir karga ölüsü görüyorsun. Bir açıyorsun. 17 Nisan 2007. O günün tarihine bakıyorsun. Hadi 3 gün önce ölmüş olsun falan diyorsun. Oradan ömrünü hesap ediyorsun. Boncuk hesabı yani. Şimdi anladım ben. Fahir Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim ya, ne demek. Hayat ben... karşımıza sorular çıkardığında kime geleceğimizi biliyoruz. 5 soruyla TÜBİTAK'a gideceğiz. Oradan da beni sorduracaksınız. Seni sorduracağız. Tanımıyoruz falan derlerse. Biz de mektup yazabiliyor muyuz Fahir sana? Bana mektup yaz. Bana her konuda yazabilirsiniz. Ben sana ne konuda yazacağım çok iyi biliyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.